की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन तेरे लिए ही बरसे, आँखों का सावन, आँखों का सावन। छाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भवन में, दुख के भवन में, कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ नहीं पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता। हो तेरा नाम लेती जाए मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन तेरे लिए ही बरसे, आँखों का सावन, आँखों का सावन। तुम्हारा है कि तुम लौट कर को इनका बिला जाना चाहती हो या मेरे साथ उस नए घर में। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता, खुद रो।